kurtki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dobry wieczór, jest 19. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa. Spotkanie szefa MSWiA, komendanta głównego policji i Jerzego Owsiaka w sprawie bezpieczeństwa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 400 tysięcy złotych od piłkarzy polskiej reprezentacji dla ofiar powodzi w Głuchołazach. Dziesiątki tysięcy ludzi ewakuowanych w Los Angeles z powodu pożarów. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz komendant główny policji rozmawiali z Jerzym Owsiakiem o zapewnieniu bezpieczeństwa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, poinformował o tym szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Rozmawialiśmy o zapewnieniu bezpieczeństwa WOŚP, tym tysiącom wolontariuszy, uczestnikom koncertów i darczyńcom. I oczywiście samemu Jerzemu Owsiakowi. Wielka Orkiestra będzie grać do końca świata i jeden dzień dłużej, napisał minister w mediach społecznościowych. Policja bada przypadki gróźb wobec Jerzego Owsiaka oraz Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Założyciel WOŚP-u poinformował w mediach społecznościowych, że od kilku dni otrzymuje telefony i maile z pogróżkami. Rzecznik ministra spraw wewnętrznych Jacek Dobrzyński mówi, że nie ma zgody na szerzenie nienawiści. Niektórzy myślą, że ukrywając się pod jakimiś nickami na mediach społecznościowych będą nie do wykrycia i sobie mogą jako anonimowe osoby próbować tutaj siać tą nienawiść, która wynika często z głupoty, z jakiegoś niedowartościowania, czy jakichś takich bardzo niskich pobudek, ale jest to bardzo niebezpieczne. Szukajmy tego, co nas łączy, a nie to, co dzieli. Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 26 stycznia. 400 tysięcy złotych z premii za udział w Euro 2024. Piłkarze reprezentacji Polski przekazali na przebudowę poddasza jednego z budynków Głuchołazkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Powstanie tam siedziba klubu Hat-Trick, który szkoli ponad 150 dzieci. W ramach prac, na które już podpisano umowy, poddasze zostanie przebudowane tak, by mogło służyć młodym adeptom futbolu oraz ich trenerom. To dla nas wielka rzecz, cieszy się burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz. Bardzo podnosi na duchu i stwarza wspaniałą perspektywę, że rok zaczynamy właśnie od tak niesamowitego wydarzenia, jak tutaj możliwość remontu pomieszczeń dla Hat-Tricka. To duże wydarzenie w dziejach naszego klubu, powiedział Tomasz Osiadły, prezes Hat-Tricka Głuchołazy. Byliśmy trochę takim tułaczym klubem, funkcjonujemy już od 17 lat, a ciągle nie mieliśmy swojej siedziby. Młodzi piłkarze w powodzi stracili sprzęt, który udało im się na nowo skompletować dzięki pomocy m.in. Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Ponad 1,140 mln złotych z KPO zostanie przeznaczonych na rozwój badań klinicznych. Wiceministra zdrowia Katarzyna Kacperczyk mówi, że powstanie 10 centrów wsparcia badań klinicznych, co będzie z korzyścią dla pacjentów, którzy będą mieli lepszy dostęp do nowoczesnych terapii. Pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie badań klinicznych w obszarze biomedycznym oraz w obszarze innowacyjnych leków, mówiła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Mamy nadzieję też, że badania będą się jeszcze lepiej rozwijać z większą korzyścią dla pacjentów, którzy czekają na nowe terapie lekowe. Obecnie Polska jest 11. rynkiem na świecie, jeżeli chodzi o prowadzenie badań klinicznych, ale dzięki zmianom możemy być w pierwszej dziesiątce, uważa przewodniczący Rady Agencji Badań Medycznych profesor Piotr Rutkowski. Dzięki Agencji Badań Medycznych w tej chwili wyrośliśmy na naturalnego lidera Europy Środkowo-Wschodniej, jeżeli chodzi o prowadzenie badań własnych. Na Zachodzie ponad 40% chorych na raka uczestniczy w badaniach klinicznych. W Polsce poniżej 10% pacjentów. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Cztery pożary niszczą domy, przemierzając hrabstwo Los Angeles, z których największy w Pacific Palisades powodowało, że dziesiątki tysięcy ludzi otrzymało nakazy ewakuacji. Burmistrzyni Los Angeles Karen Bass ostrzega, że warunki mogą się tylko pogorszyć. Są pierwsze dane o dwóch ofiarach śmiertelnych. Szef Straży Pożarnej Los Angeles Anthony Maroni poinformował, że nie są znane przyczyny śmierci dwóch pierwszych ofiar. Dodał również, że badana jest przyczyna wybuchu wszystkich pożarów. Wiemy, że przynajmniej 1000 struktur budowlanych już zostało zniszczonych. Niestety nie wiemy, ilu mieszkańców nie zastosowało się do nakazu ewakuacji. Odnotowaliśmy wiele poważnych obrażeń. Usłyszeliśmy na ostatniej konferencji prasowej. Część szkół i lokalnych uniwersytetów ze względu bezpieczeństwa zostało zamkniętych. Służby usilnie pracują nad pomocą w ewakuacjach i zamykaniu dróg.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muszę Państwu powiedzieć, że byli Państwo wspaniali przez ostatnie 3 godziny. Dziękuję za wszystkie opowieści. Panu słuchaczowi tęskniącemu za biurkiem życzymy szybkiego powrotu do posiadania blatu u jakiegoś pracodawcy. Drużyna popołudniowego, zapraszamy do Trójki. Daniel Leśniewski, Olga Szućko, Monika Suszek i Aneta Aftoniuk. Dziękuję pięknie za to spotkanie. Ze mną w studiu już Gosia Jakubowska i za moment rotacja. Dobry wieczór. Gosia, czy ty sprzątasz na biurku, czy wręcz przeciwnie? Właśnie mam takie rzuty, kiedy sobie myślę, że dobra, to jest ten dzień, kiedy ja muszę w końcu wziąć się i posprzątać te wszystkie klamoty, które mam na swoim biurku, ale no niestety często panuje tam chaos. Co to o mnie mówi? To bardzo dobrze o tobie świadczy, gdyż albowiem pani psycholożka, psychoterapeutka, która była dzisiaj moją gościnią, moją i państwa, powiedziała, że można być jedną nóżką w jednym zbiorze, czyli pedantów, którzy potrzebują porządku na biurku, i drugą nóżką w drugim zbiorze, czyli w tym zbiorze, który kocha chaos. Więc wszystko z tobą w porządku. Uff, całe szczęście. Zostawiam państwa w dobrych rękach Gosi Jakubowskiej. Do usłyszenia. Rotacja. A dzisiaj kontynuujemy w rotacji te muzyczne podsumowania 2024 roku. Zatem 10 miejsc przed nami tych najlepszych piosenek z zagranicy. Na miejscu 10 Maggie. Jeżeli chodzi o debiutantów, to myślę, że Maggie ma za sobą bardzo dobrą pierwszą płytę, a zaraz po niej pojawił się singiel Rockman. Prawdopodobnie został nazwany na cześć wzmacniacza słuchawkowego, który wynalazł amerykański muzyk Tom Scholz. Ta piosenka miała swoją przedpremierę podczas koncertu w New Haven. Miesiąc później pojawiła się już we wszystkich kanałach streamingowych, a tym samym zawitała na antenę Trójki i tak też znalazła się na 10. miejscu tych najlepszych zagranicznych utworów 2024 roku. roku. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję realizuje Olga Szućko i dzisiaj przez całą godzinę rotacji będziemy podsumowywać to, co działo się na zagranicznej scenie muzycznej. A działo się naprawdę, naprawdę dużo. Zachęcam do tego, żeby do nas pisać z wrażeniami, a także z własnymi podsumowaniami cały czas. rotacja@polskieradio.pl, bo przypominam, że to zestawienie właśnie z naszymi słuchaczami i słuchaczkami zostało zrobione. My natomiast przechodzimy do miejsca 9 i jest to artystka, która w sumie definiuje na nowo gatunek, jakim jest pop, ponieważ nie idzie zgodnie z tym, co mówi scena mainstreamowa, słucha własnych inspiracji, a tym samym też własnego serca, jest w tym bardzo szczera i trochę idzie pod prąd. A kto to taki? All of my Fabiana Palladino, Stay With Me Through The Night. To singiel, który pojawił się rok temu na kanałach streamingowych i zapowiadał album Fabiany pod tym samym tytułem, co i pseudonim artystyczny. No i też muszę przyznać, że to było dość duże wydarzenie dla osób, które interesują się gatunkiem, jakim jest pop. Do tego stopnia, że też i my w Trójce tutaj bardzo zainteresowaliśmy się propozycjami muzycznymi od Fabiany. A najbardziej zainteresował się Kuba Ambrożewski, który zaprosił Fabianę do tygodnika muzycznego i zamienił z nią parę słów. Oto fragment tej rozmowy.

Nie wiem, czy ta informacja, którą teraz przeczytam, się zgadza, bo aż przecieram oczy z niedowierzania. Prawie 2 biliony razy ta piosenka była streamowana przez ostatni rok łącznie na wszystkich kanałach streamingowych. Piosenka, która najczęściej była wybierana na naszej też liście przebojów. Utwór, który zapowiadał najnowszy album Billie Eilish i który otrzymał nominację do nagród Grammy. Przed nami miejsce siódme, a raczej za nami miejsce siódme, czyli artystka, która zachwyca przed nami miejsce siódme. Jeszcze raz, bo Birds of Feather, Billie Eilish, to był numer 8 na naszej liście, a przed nami miejsce siódme, wszystko się już zgadza. Artystka, która zachwyca się sam Elton John, a jej talent porównywalny jest do Lady Gagi, czy Marine Diamond. This artystka świetnie siebie wymyśliła, w swojej kreacji łączy burleskę z horrorem, sceną dragową i popem, a my w Trójce graliśmy ją jako pierwsi ze wszystkich polskich anten. Już teraz nam przygrywa Chapel Roan. My za chwilę zaprezentujemy miejsce też szóste, a przypominam, że na miejscu ósmym była Billie Eilish i Birds of a Feather. No dobrze, no to czekamy na maile rotacja@polskieradio.pl. Thank you. MJ Lenderman Wristwatch. To miejsce szóste w naszym zestawieniu top 10 najlepszych piosenek zagranicznych 2024 roku. Coś, co mnie naprawdę ogromnie cieszy, bo singiel złapany po ogłoszeniach o festiwalu w rotacji od grupy MJ Lenderman, chociaż to już wcześniej Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk prezentowali w trójce, to jednak Wristwatch na moich słuchawkach najczęściej właśnie od tych ogłoszeń offowych gra. W wywiadzie dla The New York Times Lenderman powiedział, że piosenka jest inspirowana Andrew Tate'em, czyli patoinfluencerem, i nie podoba mu się ta idea samców alfa zyskujących popularność. Ludzie wydają tysiące dolarów, myśląc, że mogą nauczyć się, jak być idealnym mężczyzną. Według niego to żenujące, ale ja natomiast nie chcę opowiadać o tym utworze, bo myślę, że każdy z nas powinien zagłębić się w każdą opowieść i historię, która jest prezentowana na pięknym albumie od MJ Lendermana. Natomiast jeżeli chodzi o sam utwór, to jest to piękne połączenie alternatywnego country z indie rockiem i folkiem. Chociaż już Bartek Chaciński został tutaj wspomniany, to jednak wspomnę go jeszcze raz, ponieważ w zeszłą sobotę powiedział, że to 2025 rok będzie rokiem muzyki country i folkowej muzyki również. Jestem ciekawa, czy te wróżenie z fusów Bartka Chacińskiego się sprawdzi. Nie mam mowy, żeby wszyscy naprawdę myśleli, że jest aż tak dobra ta płyta. Może nie wierzyłem, że jest aż tak dobra, albo coś innego, więc to było po prostu dla mnie mylące, zwodzące. Tak też opisuje MJ Lenderman swoją najnowszą płytę. Ja natomiast uważam, że jest po prostu genialna i warto na nią zajrzeć. Fani noise'owych gitar również będą zachwyceni, bo pod koniec całego albumu pojawia się taki 10-minutowy, piękny utwór, zamykający te wszystkie historie. No dobrze, to było miejsce szóste, czyli Wristwatch, singiel, jeden z singli zapowiadających ten album i też jedna z piosenek znajdujących się w top 10 naszych albumów piosenek 2024 roku. Czas na miejsce piąte. Hate it. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Najpierw miejsce piąte, które należało do Loli Young i utworu Messi. Myślę, że to idealny utwór, z którym ja się dzisiaj utożsamiam. Na miejscu czwartym Niloufer Yani i Like I Say. Bardzo się cieszę też, bo jestem ogromną fanką Niloufer Yani i widziałam też w głosach naszych słuchaczy, słuchaczek, że Niloufer Yani również się pojawiała, między innymi u pana Piotra, między innymi u pana Krzysztofa, a także u pana Filipa i tych panów serdecznie pozdrawiamy. Zachęcamy do tego, żeby pisać do nas maile i podpisywać imieniem i miejscowością. Wtedy łatwiej będzie nam zlokalizować, gdzie te słuchacze są. Miejsce czwarte Niloufer Yani, Like I Say, to za nami. Czas na miejsce trzecie, które należy do The Cure. To był pierwszy singiel po długiej 16-letniej przerwie od zespołu, którego w trójce nie trzeba nikomu przedstawiać. Piosenka Alone znalazła się na najnowszym albumie grupy, ale też znalazła szczególne miejsce w naszym zestawieniu, bo miejsce trzecie do The Cure należy i utworu Alone. Myślę, że jest to też idealny przykład na to, jak te kultowe zespoły potrafią nadal nas wzruszać i docierać do swoich oddanych fanów. Pan Krzysztof i pan Filip na pewno się cieszą, ponieważ to słuchacze, którzy przesłali swoje zestawienie i w tych zestawieniach The Cure było całkiem wysoko. Nie tylko jeżeli chodzi o single, ale także i o cały album Songs of a Lost World. Ja przypominam, że okazji do posłuchania przedpremierowo albumu w trójce w tym roku również będzie sporo. Już jutro Franz Ferdinand, zapraszamy. A jeżeli chodzi o te przedpremierowe odsłuchy, dlaczego o nich mówię? Ponieważ The Cure to właśnie był jeden z tych zespołów, którym udało się właśnie dostarczyć ten materiał do studia imienia Agnieszki Osieckiej na dzień przed premierą i mieliśmy ogromną frajdę, bo 31 października mogliśmy posłuchać całego albumu przedpremierowo. No dobrze, nasze zestawienie top 10 najlepszych piosenek powoli dobiega końca. To było miejsce trzecie, czas na miejsce drugie. It's so confusing sometimes to be a girl, girl, girl, girl. It's so confusing sometimes to be a girl, girl, girl, girl. How do you feel being a girl? Sometimes I think I might hate you. Maybe you just wanna be me. You always say let's go out, so we go eat at a restaurant. Sometimes it feels a bit awkward, cause we don't have much in common. People say we're alike, they say we've got the same hair. We talk about making music, but I don't know if it's honest. Can't tell if you wanna see me falling over and failing, and you can't tell what you're feeling. I think I know how you feel. It's so confusing sometimes to be a girl. Maybe we're so meant to be, just you and me. Cause people say we're alike, they say we've got the same hair. One day we might make some music, the internet would go crazy. But you might still wanna see me falling over and failing. At least we're closer to being on the same page. To było nasze top 10 zagranicznych piosenek 2024 roku. Nie mogliśmy pominąć całego fenomenu Charlie XCX i chyba utwór Girl So Confusing idealnie odzwierciedla przekaz albumu Brat. A czy album Brat pojawi się w top 10 najlepszych albumów 2024 roku? O tym przekonamy się już jutro w rotacji. Nasze wspólne zestawienie przedstawi Kuba Ambrożewski. Mówiąc nasze, pragnę zaznaczyć, że to jest zestawienie nie tylko naszej redakcji, ale także naszych słuchaczy, słuchaczek, z którymi wspólnie wybieraliśmy utwory i piosenki, te najlepsze z 2024 roku, a nasze spotkanie w audycji Rotacja dobiega końca. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Gosia Jakubowska, Olga Szućko, no i kończymy miejscem pierwszym, ale zanim to miejsce pierwsze się pojawi, to musi wybrzmieć fragment rozmowy Maćka Jankowskiego, który w tej rotacji właśnie miał szansę porozmawiać z grupą Fontaines DC, do której należy pierwsze miejsce. Jeszcze raz dziękujemy bardzo za wspólnie spędzoną godzinę. Życzymy udanego wieczoru i do usłyszenia już jutro.